úgy az árat, hogy ne legyen, ne érjen meg másolni. Egyrészt szerintem másolni azért mindenhogy megéri, nem? Há, hogy ne. Na jó, hát akkor ennyit. Másrészt már nem szép dolog. Másrészt úgy gondolom, hogy ez valahogy úgy lesz, mint az imént hallott Döglét Zoli, hogy én a belgában olyan 2-3 lemez sejtek. Ekkor ez most tartanak? Szerintem az a második lemez, igen, és akkor most még egyet rá tudnak húzni. Ez lesz most a sales lemez, amiből majd eladnak sokat, mert hogy ez ilyen, tudod, ilyen jó fej ötlet. És a harmadikkal pedig így, hogy mondjam, talán nem lesz már akkora siker. Tehát túl lesznek a horizonton. Mit érzel a belgában egyébként, amitől úgy nem jósolsz nekik nagyobb jövőt, mint 3 lemezt? Én azt gondolom, hogy ez a műfaj maga egy olyan... A hip-hop? A hip-hop. Te hogy érzel a hip-hopról? Én úgy érzek a hip-hopról, hogy ez a fajta hip-hop abban a pillanatban, hogy túljut ezen a szamizdat jellegen, beszélgettünk is erről Andrissal fészekben, már nem lesz olyan, mint amilyennek érzed, mint amilyen úgy belülről jön. Vissza kéne térni szerinted is a nagy fekete lemezes bakelitre? Én azt gondolom, hogy a gyökerekhez kellene visszatérni a belgának is. Igen. Vissza a gyökerekhez, talán ez lenne az album címe. Igen, és végre a rock. Hát vagy a gyökerek. Most ezt nehezen tudtam értelmezni. Több értelmű. Próbálj meg számolni. Tehát mondjuk azt mondja, hogy itt azt írják a cikkben, hogy 2005 ér egy darab CD. Igen. A Tesco-ban. Azon mennyit lehet keresni? Ugye te vagy a beszállító, tehát te vagy a... Ugye? Tehát belistáznak gyakorlatilag. Hát van egy úgynevezett hard cost része a dolognak, ami ugye maga a CD, borító... Cirka mennyi? Tétel 10 000 példányban. Hát én gyanítom, hogy nagyjából 1000 forint alatt van. Tehát akkor van 1500 forint haszon. Igen. Most a teljes beszárnak, ami mondjuk lehet olyan 1200 körül, szerintem egy 30%-os árést. Igen, de nagy kerár az nettó, ugye? Tehát van. Az 1200 plusz áfa. Így van, tehát és akkor én azt gondolom, hogy a forgalmazó, tehát aki itt kizárólag a szerződéssel bír, ebből legyen 300 forintot. Eltesz, és hát ez ugye rögtön 900 forint körül van, tehát én azt gondolom, hogy a zenekar így a jogdíjakból talán egy olyan. 900 forint? Hát annyit nem, mert ugye forint per CD. Talán inkább alatta. Igen, na most elmegy 10 000 példányban, ugye, mert ez egy nagy siker lenne a belga zenekarnak, ugye, akik azt mondják, hogy... Nem ebből lesznek milliómosok. Hát nem ebből, de azért valaki szorozza már ki. Kell lakni. Hogy még 10 000 lemez, szer 2500, 2,5 millió forint? Nem, 500, bocsánat, 10 000 lemezszer 500 forint hasznot mondtunk. Az durván 10 000, az 5 millió forint. 5 millió forint haszon. Igen. Hát, nem olyan, szóval, hogy nem, ezért nem ebből lesznek milliómosok. Nem, marad a hakni. Marad a hakni. Így a van. Hakni Magyarországon még mindig jobban fizet, mint a lemezkiadás. Ergo, tanulsága a 4/6-os okosságnak. Nincs értelme a hip-hopnak. Nincs értelme a saját számoknak. Tanuljatok be egy jó hakni programot, és sokkal több pénzt kerestek. Szerusztok! Jön a Remix, a Milliók reggelire Remix, a végén Mihálovics András. És utána pedig a következő órában számtalan érdekes beszélgetés. A 4/7-es, a 3/4-hetes, a 3/4-hetes, a 7-es, a 4/8-as, a 5/8-as, a 3/4-8-as, a 8-as okosság. Szevasztok! Szevasztok! When I step up in the place and you watch them correct, I got you all in check. I got that hat not chin that make you break your neck. I got you all in check and you know we come through to wreck the discotheque. I got you all in check. Throw your hands up in the air, don't ever disrespect. I got you all in check. Mambo crew up in the place are true indeed. Yes, I get wrecked and that's the world on my feet. I guarantee to give you what you need. One blood every morning like Junior Reed. Wake up every morning, yo, I must succeed. Nationwide dark horse make the world stampede. Yo, really let me roll some weed, may charge it, nigga, now I must proceed. When I step up in the place and you watch them correct. I got you all in check. I got that hat not shit that make you break your neck. I got you all in check and you know we come through to wreck the discotheque. I got you all in check. Throw your hands up in the air, don't ever disrespect. I got you all in check. It's like a jammer sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. like a drama sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing bad on my mother's TV. Says he watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. They bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bomb education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Társadalmi célú hirdetésünk következik. Akkor minden marad a régiben, gyerekek? Nem. How you doing? I'm sorry you couldn't get through. Cause this is a message that's been recorded especially for you. And then if you leave a name and your number, we'll get right back to you. You can leave a message now if you want to when the bleeps are through. Oh yeah. Home. I think I'm lost and I wanna be found. Feels like I'm wandering round nowhere land. All I'm after is to see your sunshine, smile and laughter. I feel like calling you. Feel like some contact. I feel like phoning but I can't get through. I get hey, how you doing? How you doing? Sorry you couldn't get through. There's a message that's been recorded especially for you. And if you leave a name we'll get right back to you. You can leave a message now if you want to. Color coin that is silver in appearance, yeah. But it's peanuts in value, I say. Silver in appearance, cause I still can't get through. I get, hey, how you doing? So sorry you couldn't get through. Cause this is a message that's been recorded especially for you. God knows you. So I decide maybe my timing ain't so good. We're playing music loud, like you said. Now how am I gonna clear a line to hear a human say, I won't play, no I won't play now. I'm gonna play, yeah. I'm gonna take this time to find out till you get back. I'm gonna say, what you gonna do? Let some in a storm, so rage ain't nothing gonna change. I've been recording, especially for you. You leave a name and a number, we'll get right back to you. You can leave a message if you want to. Akarsz velem fogadni, hogy a veszedelmes viszonyok a Totálkár után csütörtök este 10 órakor kezdődik, és éjféltől vált át egy órányi mesztelen valóságba? Hi, I'm Dave Press. I was the actor who played Darth Vader in Star Wars, Empire Strikes Back and Return of the Jedi. You are listening to Radio Cafe 98.6. And may the Force be with you. 18 óra múlt 9 percen ez a Café Olé! Lacival! Tomival! Silent Bobbal! És Chatwendel, és a maximális jókedv hullámhosszán folytatjuk itt tovább. Mi lesz ebben az órában? Tomi! Ebben a mókás órában. Mókás órában, igen. Beszélgetünk Szentes Lázárral, a DSC Megaforce vezetőedzőjével. Hogyan készülnek a Brűzs elleni visszavágóra? Valamint telefonvégével kapjuk Korda Gyuri bácsi! Floridából! Az Oscar után. Ő mit gondol, amíg Réz András fagyalog, Gyuri bácsi mit gondol, Miami-ban? Foci lesz a Top Liga hétvégi eredményei. Természetesen hójelentés. Természetesen játék. De mindenek előtt. Havastorta.hu hírei következnek itt, a Rádió Café 98.6-on. Beckham filmes karrierről álmodik. Az angol labdarúgó David Beckham Hollywoodban szeretne szerencsét próbálni, ha befejezi sportkarrierjét. A 28 éves futballista Victoria Beckham férje. Erről híres. Olyan filmszerepekről álmodozik, mint Russell Crowe, majdnem azt olvastam, hogy Monique Cuvée, Gladiator című filmjében alakított szerepe. Nem, olyan filmszerepe, Russell Crowe-t így olvasva, na mindegy. Tehát mint Russell Crowe, Gladiator című filmjében alakított szerepe, vagy a Mel Gibson által rendezett Rettenthetetlen című alkotás főszerepe, de ezeket már leforgatták. Így nyilatkozott. Olyan filmek érdekelnének, mint a Gladiátor, vagy a Rettenthetetlen. Olyan, amiben sok a harc, meg az akció. Az Oscar gála szervezői kiszúrják a merész ruhákat. Az Oscar gála szervezői külön személyzetet fogadtak fel annak ellenőrzésére, hogy kiszúrják a túl sokat sejtető ruhadarabokat. A tévécsatorna vezetők állítólag azon aggódnak, hogy Janet Jackson múlt hónapban bekövetkezett melbedobó akciója megismétlődhet a nézők millióinak szeme láttára. Louis Horowitz, akit megbíztak a feladat irányításával, így nyilatkozott. Vannak jó ízlésnek szabályai. A legutóbbi ízléstelen akciónak köszönhetően az embereim már a vörös szőnyegen kiszúrják, ha valaki túllő a célon. Horowitznak arra is ügyelnie kell, hogy ne készüljön túl sok közeli kép a dekoltásokról, mert akkor az amerikai tévéállomások nem tűzhetik programra az eseményt nappal. Tyler személyes képeit ellopták. A Gyűrűk ura című film szépséges színésznőjének, Liv Tylernek, Steven Tylernek képeit lelopták számítógépéről, amikor beadta komputerét egy szervizbe. Az Aerosmith frontemberének lánya, aki beleszeretett a fotózásba, felháborodott, amikor kiderült, hogy egy számítószervizes megpróbálta ellopni személyes fotóit. A színésznő így nyilatkozott. Digitális kamerát használtam annak idején, és az összes fotómat a komputeremben tároltam. Aztán elvittem egy szervizbe, hogy megjavítsák, de egy idiót Csóró Tyson. Csóró. A sportlegenda Mike Tyson annyira szegény, hogy szinte ennivalóra sem futja. Az egykori 37 éves boxvilágbajnok csődbe ment, és 304 millió dolláros vagyona teljesen elveszett. A New York-i születésű Tyson tavaly augusztusban jelentett csődöt, és még mindig 38 millió dolláros tartozása van. Így nyilatkozott. Én vagyok a leghíresebb munkanélkül az országban. És akár hiszik, akár nem, éhezem. Csak annyi pénzre lenne szükségem, hogy ki tudjam fizetni a számláimat. A nagy vihart kavaró sportember 20 éves korában vált nehéz súlyú világbajnoká 1986-ban, és ezzel az eredménnyel a legfiatalabb világbajnok öklözőként tartják őt számon. A habostorta.hu híreit hallottátok. Elérhetőségeink 312-3000. SMS-ünk 0629986986. E-mail címünk radiocafe@radiocafe.hu. Míg a webcímünk www.radiocafe.hu. És ha már Liv Tylerről esett szó, hallgassunk egyet Aputól. Aerosmith. Lavina Elevator. Szevasztok. I'm gonna have a fantasy. Oh yeah. Where am I gonna learn? Laci ásít, addig elmondom. Nem ásítok, hanem nagy levegőt vettem, hogy ezentúl most már kibírjam 8-ig. Egy szusszal elmond az egészet. Ez itt a Rádió Café 98.6 Café Olé című periódikája. Nehéz szó, hogy annak, egy nagy klasszikust idézzek. Annak apróján. Utálágazodozáshoz értünk. Igen. Hogy elmondhassuk a fedett pályás atlétikai VB történéseit itt Budapesten. Mert ez a nagy dolog, gyerekek, nagyon szép dolog, hogy ennyi, ekkora nagy pernye, ekkora nagy lángcsóva vetés után újjáépült a mi Budapest arénánk, és ismét tudunk fogadni ilyen világszínvonalú, hogy nem mondjam, világbajnoki sporteseményeket fedett pályásra. Hiszen pályásán. Minden számban világsztárokat láthat a budapesti világbajnok közönség a fedett pályás atlétikai világbajnokságon. Itt például a 800 méteres futásban az olimpiai bajnok Mozambiki Maria Mutola. Olimpiai bajnok Mozambiki Maria Mutala de is eljön. De 60 méteren is rajthoz áll az öröki fiú Gail Devers is. Aztán itt van mindjárt női rudugrás, gyerekek. Könnyen lehet, hogy csak a világcsúcs lesz elég a sikerhez. Tehát 4,85 fölé kell ugrani a hölgyeknek. Hiszen Svetlana Feofanova és Jelena Isinbayeva is megpróbálja ezt. Igen, természetesen Svetlana Csumitájeva az most egy kis ínsérülés miatt nem tud eljönni, de lényeg a lényeg, hogy a férfi rúdogokra is kemény a pite, két világbajnok vetélkedik a győzelemért, Tim Lobinger és Giuseppe! Az olasz Giuseppe Gimilisco! Kettejük csatája elsősorban az szintén világbajnok ausztrál Dimitri Markov. Igen. És Laci parancsolj. Tobi Stevenson, azt mondod, és Jeff Hartwig versenye, hát nagyon-nagyon komoly versenye. 5,88 az idei ranglista vezető Jeff Hartwig eredménye, e fölé kell hajlítani a rudat, gyerekek, és egy, na, lehet a végére meg egy szaltot is rá kell dobni, hogy összejöjjön az aranymedál. Jó, ne. Na, na, menjünk tovább. Menjünk a csapatokra, az Egyesült Államok csapataból ugye hiányzik Marion Jones, Tim Montgomery és Maurice Greene, de igen, a tengeren túljak természetesen nélkül ők is nagyon erős válogatottal érkeznek. Hát itt van például a Gail Devers, ugye a 60 méteres síkon, akiről már beszéltünk, valamint a férfiak gátszámának legnagyobb esélyese, a szintén olimpiai és világbajnoki címekkel büszkélkedő Ellen Johnson. Elképesztően kemény lesz a női 60 méteres sík mezőnye is. Teljesen nyílt az aranyérem sorsa, gyerekek. Devers mellett ugye jelezte a jelenlétét Julia, vagy részvételét Julia Tabakova is, akit mindenki ismer, és a 44 éves imáron szlovén színekben versenyző Marlene Otti is. Nem beszélve hát nem arról. Nem semmi. Így van, hogy Budapesten 1998-ban szerzett Európa-bajnoki címet a francia Christine Aron és honfitársa Muriel Öltis. Mind a ketten itt lesznek, valamint a belga Kim Gevert is itt lesz. Gyerekek, nagyon-nagyon érdemes figyelni, mert ez ugyanolyan mostoha sport a magyar televíziózásban, mint a műkorcsolya EB volt, ugye jól mondom, amit nem nagyon közvetítettünk, ezzel szemben minden egyes televízión, ami nem magyar, azt nyomon lehetett követni, hogy ez a világban egy komoly esemény volt. Viszont kizárólagos joggal. Senki sem lehet proféta a saját hazájában. Miután a jegyek már elfogytak, ezért kizárólagos joggal az Eurosport szerezte meg a közvetítési jogot, tehát aki nem tudott lenni, már pedig ugye, ez már a múlté. Két módon tud részesülni ebből a VB-ből. Vagy figyeli a Rádió Café 98-at műsorát és játszik jegyért. És akkor nyerhet jegyet. Vagy pedig az Eurosportot nézi. Eurosport. Hát all that sport. Ennyit az atlétikáról. Szökeljünk tovább. És már is egy jockey termetű fiú. Billy Idol. És nem sokára jövünk a lovi eredményekkel. Addig is itt a Cradle of Love. Az a szerelem bölcsője, gyerekek. 98-at. Mindegy. Na ne arra, hogy állj meg. Na. Tényleg, én nem szeretném, hogyha egy ilyen miatt. Nem tudod, hogy egy felváltva tehát, menjem? Na ennyit az atlétikáról. Addig is itt egy eszméletlen a sztár ismét a Rádió Café 98-on. A szerelem bölcsőjével egy igazi törpe. Billy Idol. Texasból. Itt a Café Oléban. Run the Cradle of Love. Rebel took a little child by to tea. Rádió Café 98.6. Gyertek! Ez itt a Café, gyerekek, 18-27 perc van. Gyorsan lezavarunk egy hójeletést! Szevasztok mindenkinek! Szálljunk bele Olaszban, most te jössz, Tomi! Budapest, és mindig... A hó természetesen, bocsánat, mindenhol kiváló, előre mondom, azt nem mondjuk el. De azért, mert mit írnál be te, hogyha neked panziód lenne ott? Hogy rossz a hó. Jó, igen, hát folytassuk. Na, hát Budapesten és vonzás körzetében mindenki hegyezze a füleit, mert elmondjuk, hogy hol mi a science, gyerekek. Olaszországban kezdjük az utat, itt járunk már is a Bormio hófete csúcsainál, ahol 10 és 200 cm vastag a hó. Nem beszélve Livignonról, ahol 15 és 150 cm között van, vagy Vádi Fiemmel, ahol 20 és 150 cm között. De ugorjunk át rögtön Cortina di Ampezzóba, ahol 50 és 170 cm között síelhetünk. San Martino di Rodzá mondja a jól tanult olasz, hogyha beszéli a saját nyelvét, ahol 30 és 100 centi között valahol. Valamint itt járunk Folgarida Marieva, ahol szintén a hó, a hó, a hó 15 és 160 centi között van. Valamint végül, de ne utolsó sorban Tonale 20-180. Grazie, ciao! Ciao tutti! Ugoljunk a Franciaországba! Gyertek ABDUS-be, hogy 105 és 370 cm között van a hó! Weiss-Szenime, 335 és 210 cm! Lőz Or! Ezek a mi franciák! Lőz Or! Ez a kedvenc helyünk 110 és 255 cm között! És Lőz Alp, ahol a sígákat is tenészünk! 50-től 400 cm-ig! A Orvoir! Na, volt itt a visoket. Szlovákiában járunk a Hopok Észak-Irájtői, ahol 60 centi, de nagyon-nagyon komolyan sielhető, csúszos hó van, gyerekek, vigyázzatok, el ne esetek. Donovaliban kimondottan bordereknek 90-95 centi a hó, de Tartra Lomnicon is érdemes csúszni, mert ott 60 centi, vagy Martinske Hólében, ahol akár méter fölött is meg lehet, 110 centi a hó. Rózsahegyen pedig, ami hát szinte a miénk, 1 méteres hó van, gyerekek. Gyerekek, a korrekt Ausztriában Zemering 30-100, Korálpe 60-80, Möltár 25-350, Kaprun 80-300, Salzburger Sportwelt 115-200, Schladming-Dachstein 70-350 cm. Tschüss, goodbye, ciao! Bencesi, minőségi sioktatás profi helyen, Bormio Livignóban. A hójelentést támogatta a Máre Monti utazási iroda, a napfényes Itália specialistája. 6. kerület, Nagymező utca, 52. Telefon 312 11 12 www.maremonti.hu. Most már tudjátok, hogy hol kell vakszolni, de amielőtt Márkus Zori lecsap ránk a hírsokkolóval és a feles hírekkel jön, gyorsan egy játék! Lehet nyerni, gyerekek, 312-3000 a telefonszámunk. Mégpedig a kérdés a következő. Ki a Star Wars filmekben a legnagyobb Jedi Mester? A válasz. Luke Skywalker. B válasz. Obi-Wan Kenobi. C válasz. Darth Vader. Vagy D válasz. Yoda. A telefonszámunk 312-3000. Hívjatok most. Harmadik telefonáló. Szevasz. Mi a neved, Zoli? Zsolt. Na. Szerencsés egyezés, van egy ismerősünk. Mondjad, légy szíves, hogy mit tapasztam. Ki a Star Wars filmekben a legnagyobb Jedi Mester? A, B, C vagy D? Luke, Obi, Darth vagy Yoda? B. Obi? Sajnos nem. Obi-Wan Kenobi, ne haragudj, nem nyertél! Most jönnek a hírek és visszatérünk a játékkal. Addig gondolkozzatok. Szevasztok, gyere Zoli, szevasztok. Hány halott? Minden csütörtökön este 8-tól Total Car Live. Bazsó Gáborral és Gingler Róberttel a Rádió Café 98.6-on. A műsor támogatója a Mobil 1. Utazz az instrumenttel az ezoterika, a jóslás és más érdekességek világába. Instrument. A hét velünk kezdődik. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Fél hét múlt egy perccel, sziasztok, és a kérdésre válaszolva halottmentes hírek következnek, mégis visszaigényelhető viszont a céges telefonok áfája, írja a Napi Gazdaság. A Draskovics megszorítások ellenére milliárdos nagyságrendű sportcsarnok program indul idén, mondta a sportminiszter. Egy héten belül járható lesz a Bécsi út a fővárosban. A Főkefénél azt mondták, hogy tegnap megállították az út csúszását, ma pedig már az új út alapkészítését is megkezdték. Holnap reggel harmadszor is megpróbálják fellőni az üstökös kutató Rosetta szondát. Végül pedig pár szó arról, hogy holnap már helyenként kisüthet a nap, a változóan felhőségből csapadék csak elszórtan várható. Budapesten legfeljebb 2 fok lesz. Friss hírek fél óra múlva. Sziasztok! Capriccio. Rádió Café 986. Klasszikus zenei kávészója. Minden kedden este 10-től régi zene egy modern rádióban. Klasszikus tekerés. Ábel Anita vagyok. Behumi Dóri vagyok. Béres Alexandra vagyok. Bárint Antónia vagyok. Bettilán vagyok. Bíró Ica vagyok. Bognár Évi vagyok. Zolli vagyok. Fűr Anikó vagyok. Konta Barbara vagyok. Liptai Klaudia vagyok. Görög Zita vagyok. Rilusz Torka vagyok. Michel White vagyok. Rádió Café 986. Hát itt vagyunk megint a játékkal, telefonszám 312-3000, a kérdés nagyon egyszerű. Ki a Star Wars filmekben a legnagyobb Jedi mester? A válasz Luke Skywalker, a B már kiesett, de itt van helyette. Kit is mondtál, Laci? Törőcsik András! Vagy C válasz Darth Vader, esetleg D válasz Yoda. Yoda! Halló! Halló! Jaj, Áron vagyok. Szevasz Áron, milyen Áron szeretné játszani? A köszönj beugratos gál! Minden Áron szeretnék játszani, és szerintem Yoda. Igen! És Yoda a nyerő válasz. Ne tedd le a telefont, barátaink ellátják a bajodat, és addig is szóljon itt egy kis zene, a Vasznat Vasszó. Ez természetesen a Vasznat Vasz, meg ne tévesszen senkit. Humoros műsorvezető társa poénja. És ez itt a Walk the Dinosaur, a Rádió Café 98.6-on. Tapos a dinoszauruszra. És a vicces srácok Budapesten és vonzás közöttében hallgatják az adást. Röhögjetek! péntek, akkor Nyúl Zsuzsi és Rutai Gábor. Ők vezetik a délutáni kávéházat. This is GC Double O on coming on microphone, giving it hard, giving it hardcore, giving it yes, yes. This is the Budapest Radio Cafe 98.6. Szevasztok, ez itt a Rádió Café 98.6. Mi nem tudunk ilyen gyorsan beszélni, mert nem vagyunk színesbőr, afroamerikai előadók. De érdekes híreink vannak. Bizony. Mégpedig. 200 ezredik látogató a Monet kiállításon. Várhatóan holnap 11 óra és 11.30 között érkezik meg a 200 ezredik látogató a Monet és barátai című kiállításra a Szép Művészeti Múzeumban. Na, ez egy nagy dolog például, hogy számolták ki félórás időintervallumra. Nagyon egyszerű. Hogy? Hát átlagos látogatói szám vissza. Nem, hát ugye napi látogatói számot tudunk. Igen. És valószínűleg 190 valamennyinél tart a dolog, és 11, mondjuk 10-kor nyit a kiállítás, akkor ki lehet csatszolni. Ez azért fontos, mert elfoglalt ember lesz ott, Hiller István kulturális miniszter egy komoly ajándékkal. Nagyon komoly ajándékkal várja a kedves 200 ezredik látogatót. Ugye sajtóirodájának közleménye mondja. És azért mondjuk el, hogy ez egy nagy dolog. Megszervezni kell a miniszter programját. Nem beszélve arról, hogy ez egy nagy dolog, hogy egy szép óriási, 2000 látogató. Bizony. Ez hihetetlen. Hát ez már majdnem, ez a fele annyi, mint a valami Amerika című filmre. Igen. Ez óriási dolog. Óriási dolog. Óriási szenzáció, meg hogy ilyen időjárási viszonyok között is ennyien. És mindig sorba állnak, ez feltűnt. Pontosan, te voltál? Nem hát tudtam bejutni. Tudod, mi lenne ilyenkor a teendők? Holnap 11 óra és 11 óra 30 perc között oda kéne menni, és hát, ha mi leszünk a 200-edik vásárlók. És akkor mi kapnánk meg a Hiller úrtól, akkor komoly ajándékot. Nagyon hosszú sor szokott lenni. Na, megpróbálhatnánk sajtóigazolvánnyal, megpróbálkozhatnánk becsúszni az elejére. Nincs, tehát írunk, hát hogy ne lenne egyébként. Haló. Hát rádiókafés passz. Haló, haló, Hiller úr? Igen, jó nap. Nem. No, hát nem ennyit akkor a kultúráról, és haladjunk tovább a műsorprogramban. Bizony. Mi következik most? Most az következik, hogy próbáltuk telefonon elérni Szentes Lázát, de nem értük el, és nem tudjuk neki kifejezni a Rádiókafé hallgatóinak jó kívánságait, hogy a DVSC Megaforce mindenképp. A Ferdán győzelemre, mert az, amit műveltek velük a Brüsszbe, a belgák, a bíró, a pálya, borzasztó. Szörnyű. Én azt gondolom, az volt a taktikai dolog a belgáknak, hogy direkt rosszabb pályaviszonyokat teremtettek, mint Magyarországon, és ez még a Debreceniéket is meglepte, nem? Hogy meg lesznek lepve itt a szép zöld gyeptől. Igen, a Wembley stadion színvonalú gyeptől. Szaladjunk bele, mondjuk el a Bundesligát. Szaladjunk át a Bundesligán. Hadd kezdjen, menetel az Eintracht. Tehát az Eintracht 3-1-re verte a Mönchengladbachot otthon. Igen. És ez csak így zárójelbe jegyzem meg, a 14. helyre ugrott előre. De volt még érdekes eredmény. Menetel a Hertha. A Hannovert idegenben 3-1-re megütötte a Hertha. Bizony. X-elget a Stuttgart. Nagyon keményen a Schalkéval egy X-et játszott. Bizony. Viszont a most már elhúzni látszó Werder Bremen 2-0-ra megverte otthon a Borussia Dortmundot. Csak úgy, mint a Bayern a Wolfsburgot, a Volkswagen gyári csapatát. Így tehát a tabella állása. Első helyen a Werder Bremen 52 ponttal, második a Bayern München 45 ponttal, tehát 7 pontos lemaradással, harmadik a Stuttgart 40 ponttal. Imréjéknek viszlát, kieső, nem kieső a Frankfurt és a Hertha. Bizony. 14. 15. 16. a Mönchengladbach, 17. a Kalautern. Hiszen 3 büntetőpontot le is vontak tőlük. Bizony szegények. És ők valószínűleg nem fogják visszakapni. És az utolsó helyen az Erzter FC Köln. A viszont látásra. Tovább itt a zene után. Így van, fújjuk lesz a fél időt. Pontosan. És ugye március 9-e, nem győzzük elégszer mondani, Petőfi Csarnok, Fun Loving Criminals. Nagy nap lesz az a nap. Tulajdonképpen az a nap. Nagy nap lesz ez a nap, jövő kedd, és lehet, hogy hétfőn maga Huey, a Fun Loving Criminals megtiszteli a rádiónkat. Ó, de szép lesz. Még ez is lehetséges, de nem biztos. Addig is, itt a Loco című dal, az FS itt van. Szevasztok! But I get no play. My man says you gotta be crazy. I talk of things that might be to her, and a voice that makes a pulse rush. Yeah, I can tell. Ritmo si, nena, ritmo si. gazing.